بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی بات دین پر چلنے کے لیے سنی جاتی ہے، فقط سننے کے لیے نہیں سنی جاتی کہ بھائی سن لیا، جیسے گانا سن لیا تو گانا کہ گانا سننے کے لیے ہے اور تو کچھ کرنا نہیں ہے. جی ہاں، دین کی بات اس طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا اس لیے ہوتی ہے کہ دین پر چلنے چلانے کے لیے، اس لیے دھیان سے طلب سے جاگ کر کے بات سنو، جاگ کر کے بات سنو اور سمجھ کر کے سنے. جو سمجھے گا نہیں وہ کیا عمل کرے گا؟ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے. اس لیے سمجھنا ضروری ہے، خصوصاً حق بات، کہ حق بات کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ حق پر قائم رہے. سمجھ نہیں رہا، اس کا حق ہے کہ اس کو سمجھے، اس پر یقین کرے. اس لیے جاگ کر کے سنے اس کو. بے طلبی میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، کوئی طلب ہی نہیں ہے. ہوئی ہوئی، نہیں ہوئی نہیں، چلی گئی اوپر سے بات. کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی ڈاکٹر کی بات کتنے توجہ سے سنتا ہے، حالانکہ 4 دن کی زندگی ہے. ڈاکٹر کچھ بھی کرے پھر موت تو آنی ہے. یہ تھوڑا ہی ہے ڈاکٹر موت کو ٹال دے گا. ہاں، ڈاکٹر سے موت نہیں ٹلتی، کسی سے موت مل تو آنی آنی ہے. لیکن اس کی بات کو جان سے سنتے ہیں. کیوں؟ کہ اس میں اپنے بدن کا نفع ہے. ایسے ہی دین کی بات، کہ دین کی بات میں اپنے دین کا نفع ہے. اس لیے اس کو دھیان سے سنیں، اپنی ضرورت سمجھ کر سنیں. سوتے سوتے کوئی کام ہوتا نہیں ہے، جاگ کر کے دھیان سے بات سنیں تاکہ عمل ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میرے دوستوں خیر کے دروازے بہت کھولے ہیں. خیر کے دروازے بہت، حدیث شریف میں ہے کہ الخیر و کثیر، کہ اللہ کی طرف سے خیر بہت ہے. وہ قلیل فاعلہ ہو، لیکن خیر کو لینے والے تھوڑے. یہ بتایا خیر بہت لوگ کتنے لیتے ہو لیکن لینے والے تھوڑے. اور یہ بات اس لیے کہی گئی ہے تاکہ ہر آدمی خیر کا طلبگار بنے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو خیر دے دے. ایک عمل لازم کرتے ہیں اور اس عمل کے راستے واسطے سے کتنی ہی خیر دیتے ہیں. مثال کے طور پر کہ نماز لازم تھی, نماز پڑھو ایک عمل, لیکن ایک عمل کی وجہ سے کتنی ہی چیزیں دیتے. کیسے کتنی چیزیں دیں گے کہ آدمی نماز کی نیت کرے تو نیت کا ثواب ملے گا. جی ہاں, نیت کرے تو نیت کا ثواب ملے گا. یہ نیت کرے کہ آج تو پہلی صف میں نماز پڑھوں گا تو اس کو نیت کا ثواب مل گیا. ہاں, ابھی نماز شروع نہیں ہوئی کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا اٹھ کے, آ یہ نیت کر کے سویا ہے کہ اس کو ثواب مل جائے گا. فقط نیت پر, دوسرے دن کسی کاموں میں نیت پر کچھ نہیں ملتا. کہ میں شادی کروں گا تو شادی ہو جائے گی نا, لیکن دین پر دیں گے, نیت پر دیں گے, کوشش پر دیں گے. دوسرے کاموں میں کوشش پر کچھ نہیں ملتا جب تک کہ وہ چیز نہ حاصل ہو جائے. یہ کوشش تو گئی نہیں, وہ نہ کوشش بیکار گئی. یہاں کوشش بیکار نہیں جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کوشش پر بھی دیں گے. ایک آدمی نماز کے لیے چل کر کے آتا ہے تو اس کو ہر قدم پر نیکی دیں گے, ہر قدم پر نیکی دیں گے. جتنے دور سے آئے گا چل کر کے اتنی نیکی بڑھے گی. ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملے گی. ابھی مسجد میں پہنچا نہیں ہے, جی ہم گھر سے چلا ہے, وہ گھر سے وضو کر کے چلا. یہ تو اپنے گھر سے وضو کر کے چلے وہ ایسا ہے جیسے گھر سے احرام باندھ کر حج کو چلے. یہ سب خیر دے رہے ہیں کہ گھر سے وضو کر کے چلے جیسے احرام باندھ کر حج کو چلے. اس نے کہا خیر بہت ہے اور لینے والے تھوڑے. ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملے گی, ایک ایک قدم پر ایک ایک خطا معاف ہوگی, ایک ایک قدم پر ایک ایک درجہ بلند ہوگا. یہ خیر ہے. تو کہ جانا ہے, ابھی جا رہا ہے مسجد میں, پھر مسجد میں پہنچ جائے گا تو یہ مسجد میں سنت کے مطابق داخل ہوا. مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے کہ سنت کے مطابق داخل ہو, کہ بسم اللہ پڑھے, درود پڑھے, سیدھے پاؤں سے داخل ہو اور مسجد کی دعا پڑھے اور اعتکاف کی نیت کرے. یہ مسجد کی سنت ہے. داخل ہونے کی یہ سنتیں ہیں. بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور سیدھا پاؤں اور کیا, کتنی ہوئی, پانچ. مسجد کے داخلے کا طریقہ یہ پانچ سنت ادا ہو گئی. سنت میں کیا ہوتا ہے کہ سنت میں نور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نور. قرآن اور سنت یہ نور ہے. یہ دو نور اللہ نے دیے ہیں, کتاب اللہ رسول اللہ, کتاب اللہ رسول اللہ. سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ قرآن بھی نور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنتیں یہ بھی نور. لیکن اس کے لینے والے تھوڑے, اس کے لینے والے تھوڑے ہیں. یہ اس لیے کہا کہ اس خیر کو حاصل کرو کہ سنتوں کا نور ہوتا ہے دلوں میں, اور اس نور کی وجہ سے آدمی حق پر چلتا ہے. جیسے گاڑی اپنے ڈائٹ میں چلتی ہے, ہر گاڑی اپنی روشنی میں چلے گی, دوسری کی روشنی میں چلنے کی اجازت نہیں ہے. گاڑی کی لائٹ میں یہ تو نہیں چلنے دیں گے, قانون ہے جی ہاں کہ ہر گاڑی ہر ملک میں کیسی چلے گی, اپنی لائٹ میں, نہیں تو نہیں چلنے دیں گے. ایسے ہر مسلمان اپنی زندگی اپنے نور ہدایت میں گزارے گا. اگر اس کے پاس نور ہدایت ہے تو اس کی زندگی صحیح ہوگی, نہیں تو اندھیرے میں ہے. اندھیرا کس چیز کا ہے کہ جہالت کا, اندھیرا جہالت کا. جہالت کا اندھیرا اس روشنی سے نہیں جائے گا. یہ روشنی تو آنکھوں کے لیے ہے, آنکھیں اوپر کی روشنی ہوتی ہے تو کام کرتی ہے, اوپر کی روشنی ہوتی ہے آنکھیں کام نہیں کرتی. اندھیرے میں آنکھ دیکھتی ہے نہیں دیکھتی, اوپر کی روشنی چاہیے آنکھوں کے لیے. ایسے ہی ہدایت کی روشنی چاہیے دلوں کے لیے. سمجھ میں آئی نا بات کہ دلوں میں ہدایت, دل اس کی روشنی الگ ہے, وہ نور ہدایت ہے. وہ نور اللہ کی کتاب کا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہے, اس سے اندر نور بنتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ طریقے سیکھو, اس میں بہت بڑی خیر ہے, نہیں تو جاہل ہے. کیا ہے یہ؟ جاہل ہے, جہالت اندھیرا ہے, جہالت اندھیرا. اور جاہل ایسا ہے جیسا نابینا, نابینا ہے, آنکھیں نہیں ہیں. وہ بیچارہ دنیا کی بہت رونق ہے, اس کے لیے کچھ نہیں ہے, تو نابینا ہے. ایسے اندر سے اندھیرا ہے کہ وہ کچھ خیر نہیں دیکھے گا. اس لیے کہا کہ خیر حاصل کرو, خیر بہت ہے اور اس کے لینے والے یہ تھوڑے ہیں. پھر میں نے نماز پر مثال دی تھی, جب ایک نماز کے لیے آیا ہے تو کتنی خیر ہوئی گھر سے لے کر یہاں تک, کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہے کہ میں جب تک مسجد میں ہوں میرا اعتکاف ہے, یہ نیت کرے تو جب تک مسجد میں رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب تک مسجد میں رہے گا پانچوں مرتبہ اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. پھر نماز پڑھے گا, کیا پڑھے گا؟ جاگ رہے سوئے. فرمایا فجر کی دو رکعت نماز سنت ساری دنیا مافیا سے بہتر ہے. فجر کی دو رکعت سنت, وہ کیسی ہے؟ کہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. اسے قیمت بتائیے. حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعت سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. سفر میں سنتوں میں آسانی ہو جاتی ہے, لیکن آپ فجر کی دو سنتوں کو اتنی تاکید والی سمجھتے تھے کہ ان کو سفروں میں بھی نہیں چھوڑتے. وہ سنت کے بارے میں یہ کہا کہ فجر کی دو سنتیں وہ دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے. سمجھ میں آئے گا نا؟ یہ خیر اللہ کی طرف سے. اور جب تک نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے. جب سنت پڑھتے نماز کے انتظار میں ہے کہ نماز کھڑی ہو جائے تو نماز کا انتظار بھی عبادت. دوسرے کاموں میں آپ انتظار کرو تو کوئی عبادت نہیں, کوئی ثواب نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. بھائی کہ بیٹھو بیٹھے کے روم میں بیٹھو, بٹھاتے ہیں لوگوں کہ ابھی ڈاکٹر نے آئے ویٹنگ روم میں بیٹھو, ابھی ہر صاحب نے ویٹنگ روم میں بیٹھو, بےچارا بیٹھا ہے اپنے مطلب کی بات ہے کیا کرے. تو اسے انتظار پر کچھ ملتا ہے؟ کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا. اور نماز کے انتظار پر, کہ نماز کے انتظار پر نماز کا ثواب ملے گا. یہ بات ہے کہ الخیر و کثیر, خیر بہت ہے لینے والے تھوڑے. اس لیے صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مسجد میں سب سے پہلے جاؤ اور سب کے آخر میں نکلو. سب سے پہلے جاؤ اور سب سے آخر میں نکلو. کہ نماز کے بعد جب تک مسجد میں یہ بیٹھا رہے گا فرشتے اس کو دعا دیتے رہیں گے. نماز تو پوری ہو گئی بیٹھا ہے, باوجود جب تک یہ باوجود مسجد میں بیٹھا ہے فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے رہیں گے, اللہم اغفر لہو, اللہم اغفر لہو, اے اللہ اس کو معاف کر, اس پر رحم کر, معاف کر, رحم کر. یہ خیر ہے. یہ کیا ہے؟ خیر. کہ فجر کی نماز با جماعت پڑھی ہے اور عشاء کی نماز بھی جماعت پڑھی تھی تو کیا ملے گا؟ کہ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. عشاء کی نماز با جماعت پڑھی, پھر اٹھ کے فجر بھی با جماعت پڑھی, تو ایسا ہو گیا جیسا کہ پوری رات نماز میں کوئی کھڑا رہا ہو. پوری رات نماز میں کھڑا ہونا آسان ہے, ایک آدھ دن کھڑا بھی ہو جائے کبھی شبِ قدر میں, شبِ برات میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, مجھے روز روز نہیں ہوتا. وہ تو یہ بدل دیا یا عشاء پڑی اور فجر پڑی تو کیا ہو گیا؟ ساری رات عبادت میں آ گئی. یہ خیر ہے, یہ خیر بھی ہے. تو سال کے 360 دن تو 360 راتیں یہ اس کی عبادت میں گزرے گی اگر وہ پابند ہے تو. یہ سارا سال اس کی راتیں سب عبادت میں آ گئی, شب قدر بھی اس میں آ جائے گی. شب قدر ہوتے ہیں جسے لوگ تلاش کرتے ہیں, نیک لوگ, نیک لوگ شب قدر تلاش کرتے ہیں راتوں میں, 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں, یہ اس کو مل جائے گی. کیونکہ سال میں کہیں نہیں کہ تو ہوگی, وہ سال سے بات ہو جائے گی نہیں. تو یہ خیر اس کو مل جائے گی. لیلۃ القدر خیر من الف شهر, یہ شب قدر جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. ہزار مہینے عبادت کرنا آسان نہیں ہے, لیکن شب قدر پائی ہے تو یہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. سمجھ آئی نا بات؟ اس کو کہا ہے کہ خیر بہت ہے لینے والے تھوڑے. ان کو اپنی خیر کی قدر نہیں ہے, یہ غافل ہے. کیا ہے؟ غافل ہے. اس لیے یہ باتیں کہی ہے کہ اپنی غفلت کا علاج کرو. کیا کرو؟ ہاں, کہ دنیا کی زندگی کا نفع یہی ہے, اگر یہ نہیں ہے تو پھر کھوٹی کھوٹے. یہ نہیں ہے تو کھوٹ. تو فجر کی نماز پر یہ دیا, عشاء پڑی تھی, فجر پڑی تھی, پوری رات عبادت میں گزار کے آیا ہے, اور فجر پڑھ کر کے اللہ کے ذکر میں بیٹھا, اور عشاء کی نماز پڑھی. کیا پڑھی؟ کیا ملے گا؟ کہ حج اور عمرہ ملے گا. کیا ملے گا؟ حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا, روز ملے گا. روز حج عمرہ نہیں ہوتا, ہوتا ہے؟ روز حج عمرہ نہیں ہوتا. جی ہاں, حج تو حج کے دنوں میں ہوتا ہے, اور ہر روز عمرہ کرنا آسان نہیں, لیکن اس راستے سے ان کو حج عمرے کا ثواب روز ملے گا. لیکن اس کے لینے والے, اس کے لینے والے تھوڑے. روز حج عمرے کا ثواب ملے, روز. آدمی کو اپنی نیکی اور ثواب کی قدر نہیں ہے, سمجھ میں آئی نا بات؟ کیوں؟ کہ اب ثواب کا دور نہیں آیا ہے, یہ مال کا دور ہے, دنیا مال کا دور ہے, اس لیے یہاں مال کی قیمت قدر ہے. آخرت میں اعمال کا دور ہے. آخرت میں کیا ہے؟ اعمال کا دور. وہاں اعمال آدمی کو چاہیے, تو وہاں وہ اعمال کی تمنا کرے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا, میں یہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا, میں یہ کرتا تو کتنا, وہ پچھتائے گا. وہ کیا کرے گا؟ یہ پچھتائے گا. کیوں؟ کہ اس کو وہاں عمل کی ضرورت پڑی یا مال کی ضرورت پڑی. تو جس طرح یہاں مال کی مال ہو جاتا ہے تو راحت ہو جاتی ہے, اس طرح وہاں عمل ہوگی کہ کامیابی ہو جائے گی. اس نے ان عمل کا ثمرہ اور نتیجہ یہاں بتایا ہے کہ یہ عمل کرو یہ نتیجہ آئے گا, یہ عمل کرو یہ نتیجہ آئے گا. یہ آخرت میں ثواب اور عذاب دو ہی چیزیں, تیسری چیز نہیں ہے. کیا ہے؟ ثواب یا عذاب. یا تو اپنے ساتھ ثواب لے کر آیا ہے, یا پھر اپنے ساتھ اللہ بچانے عذاب لے کر آیا ہے. یہاں دونوں میں سے ایک ہوگی. وہ اللہ کہیں گے یہ تمہاری کمائی ہے, میں کیا کروں؟ یہ تمہارا ہی, تمہارا کمایا ہوا ہے, تم نے کیا ہے. جہاں لے کبھی ماں کرتا میں دہی دی کم وان اللہ علیہ سب اللہ مل نبی, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, خدا ظلم نہیں کرتا. کہنا کیا ہو تو بھی سزا دے, یا تھوڑے تھوڑا گناہ دے بڑی سزا دے, کہ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے, یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. جو تمہارا کیا ہو وہ تمہارے سامنے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں یہ دعوت دی ہے کہ خیر بہت ہے اور اس کے لینے والے یہ بہت تھوڑے, ان تھوڑوں میں بنو, ان میں بنو, تھوڑوں میں بنو. اس لیے کہ اکثریت غافل ہے, اکثریت اپنی زندگی کی ذمہ داریوں سے غافل ہے. دنیا کے بارے میں چوکس ہے, دنیا کے بارے میں کیسے ہے؟ چوکس. ہاں, دور دور پہ سوچے, دور دور پہ سوچے, چوکس. اور آخرت کے بارے میں کیا؟ آخرت دونوں نافع ہے یا جاہل ہے؟ آخرت کے نفع نقصان سے جاہل ہے, اس لیے اسے کافی نہیں. دعوت اسی چیز کی ہے کہ کوئی اپنے آخرت کے نفع نقصان سے غافل نہ رہے. یہ دعوت ہے. تبلیغ یہی ہے, تبلیغ چلوں کا نام نہیں ہے. تبلیغ چل دکھا گئی تو ہو گئی بات, چلوں کا نام نہیں ہے. تبلیغ تو دنیا سے آخرت بنانے کی دعوت ہے. کیا ہے؟ کہ دنیا سے آخرت بناؤ, دوسری جگہ بنانے کی ہے نہیں, یہی جگہ ہے, ایک ہی مرتبہ ملے گی دنیا کی زندگی, دوڑی گیری نہیں ملے گی, جو دن آ جائے پھر وہ نہیں آئے گا, کل کا دن آئے گا اگر زندگی باقی ہے, ورنہ وہ بھی نہیں آئے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے تبلیغ اس کی ہے کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ہر آدمی سوچا کرے میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہ دعوت ہے کہ جو کل مجھ پر آنے والی ہے میں نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے. یہ دعوت ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے چلے دے کر چار مہینے دے کر بے فکر ہو گئے, میں کل چلا دیا میرا چلا ہو گیا. بھائی چلا تو ہو گیا لیکن کیا پیدا ہوا اندر؟ 40 دن دوا کھائی تو وہ دیکھتا ہے کیا پیدا ہوا, وزن بڑھا, کیونکہ پہلے وزن بہت گٹ گیا تھا, اب اس کو وزن کر دے کے ہاں اتنا وزن ہو گیا 40 دن کی دوا سے, اب اسے بھوک لگتی ہے, اس کو نیند آتی ہے, اس کو چڑھنے اترنے میں سانس نہیں پھولتی ہے, یہ سب دیکھتا ہے وہ کہ ہاں یہ دوا نے کام کیا ہے. کیا کیا یہ کہتے ہیں کہ ہاں دوا نے کام کیا ہے, یہ چڑھتا ہے اترتا ہے, سانس نہیں پھولتی, بھوک لگتی ہے, نیند آتی ہے. ایسے ہی میرے دوستو کہ 4 مہینے لگے ہیں تو کیا پیدا ہوا؟ کیا پیدا ہوا؟ یہ دیکھو کیا پیدا ہوا. تو کیا پیدا ہونا چاہیے کہ 4 مہینے ہو گئے پرانا ہو گیا یوں؟ کہ 4 مہینے لگے ہیں تو اندر توبہ پیدا ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ کہ اب توبہ کرے گا اللہ کے سامنے کہ اللہ اب تک تو زندگی برباد کر دی, اب نہیں کروں گا. یہ ملتا ہے تبلیغ میں, کہ توبہ ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ جذبات بدلتے ہیں. جذبات پہلے دنیا کے جذبات تھے, اب آخرت کے جذبات ہوں گے. یہ جذبہ بدلتا ہے. اگر جذبہ نہیں بدلا تو نہیں چلے گا, گھر آ کر بیٹھ جائے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ جذبہ بدلنا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں جذبہ بننا چاہیے, جیسے کماتے کماتے جذبہ بنتا ہے. ایک دکان ہے تو 2 دکان, ایک دکان ہے اور بیٹے ہو گئے کہ بیٹے کی دکان کھلواؤ, کہ بیٹے بھی کماؤ ان کو بھی دکان کھلوا دی. ہاں جذبے بنتے ہیں کمانے کے, کمانے کی وجہ سے. ایسے ہی میرے دوستو دین کی محنت سے دین کا جذبہ بننا چاہیے. تو سمجھو کہ تبلیغ نے اثر کیا ہے. اس لیے اس عمل کو کہا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح ایک شام نکل جانا دنیا مافیا سے بہتر ہے. نکلنا کیسا ہے کہ دنیا مافیا سے بہتر ہے. ایسا کام ہے یہ. اس لیے نکل کے واپس نہ آوے بلکہ نکل کے سمجھ کر آوے. کیا کرے؟ سمجھ کر کے آوے کہ ہاں اب کام سمجھ میں آیا ہے. جو جتنا زیادہ سمجھے گا اتنا زیادہ کرے گا, جو جتنا زیادہ سمجھے گا اتنا زیادہ کرے گا. کیوں؟ کہ اس کو نفع سمجھ میں آیا ہے, اس کو نقصان سمجھ میں آیا ہے. نہ کرنے کا یہ نقصان ہے, کرنے کا یہ نفع ہے. اور نہیں تو ایسے ہی سرسری ہو گیا, چلا واپس آ گئے. اب کیا جب آئندہ سال آنا اگلا چلا دینے کے لیے ماں پر مت آنا. سال کا چلا مانگتے ہو نہیں تو چلے کے موسم پورے ہو. اب اگلے سال آنا, ہم سے بات مت کرنا, ایک ملک کے امیر مجھ سے یہ کہتے تھے کہ میرے ساتھیوں کو سمجھاؤ کیوں انہوں نے چلہ دیا ہے, تو ہم مجھے کہتے اب کیا چاہتے ہو, سال کا چلہ تو ہو گیا. ہاں کب اگلے سال کی بات دیکھیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے دین کی سمجھ مانگو. کیا مانگو؟ اللہ سے دین کی سمجھ مانگو کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ دے. جب کوئی آدمی کسی کام میں لگے گا اس کا نفع ہوگا تو وہ کام کو زیادہ کرے گا. قاعدہ ہے, قاعدہ ہے, اس کا نفع ہو رہا ہے تو زیادہ کرے گا, روز روز روز آگے بڑھے گا. کہ دین میں بھی میرے دوستو یہی بات ہے کہ روز روز اس میں آگے بڑھو. جب آگے بڑھو گے تو قائم رہو گے, آگے نہیں بڑھو گے تو بیٹھ جاؤ گے. کوئی پودا بڑھتا رہتا ہے جی تو وہ اپنے ہاتھ پر پہنچ جاتا ہے, پھر جب اس کا بڑھنا بند ہو جاتا ہے تو وہ پیلا ہونے لگتا ہے اور پیلا ہو کے پھر سوکھ جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں سر, جب تک بڑے ہارا بھرا وہ بڑھنا بند ہوا تو پھر پیلا ہونا شروع ہو جائے گا, پھر ختم ہو جائے گا. ایسے کام کا بھی یاد ہے کہ دین کا کنواں اگر بڑھ رہا ہے تو ہرا بھرا رہے گا, اور بڑھنا بند ہو گیا پھر یہ سوکھ جائے گا, پھر چھوڑ دے گا آدمی. کیوں؟ کہ اس نے اپنے آپ کو اس میں بڑھایا نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو بڑھاؤ. حضرت عمر فرماتے تھے اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. اس کا کہ اللہ کے کاموں کے عادی بنو, جیسے کمانے کے عادی, کھانے کے عادی, پینے کے عادی, سونے کے عادی, سب چیزوں کے عادی. ایسے ہی کیا کرو کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ, تاکہ وہ خیر کے کام بھاری نہ ہو. نہ بھاری ہوگی نماز بھاری ہوگی. کیوں؟ نماز کی عادی نہیں ہے. کہ بچپن سے نماز پڑھاؤ, بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں اب نماز بھاری نہیں ہے. اور بچپن سے نماز نہیں پڑھی اب بڑا ہو گیا تو اب نماز بھاری پڑے گی اس کو. اس کو نیند آتی ہے, اس کو آرام چاہیے. تو مکے میں ہمارے ساتھی تھے کہ میرا لڑکا جو ہے نماز نہیں پڑھتا. یہ کتنے سال کا؟ 18 سال. تو وجہ وہی ہے کہ بچپن سے نہیں ہے. شریعت نے کہا بچپن سے نماز پڑھاؤ, پھر وہ خود ہی نماز پڑھے گا. کیوں؟ بچپن سے پڑھ رہا ہے, وہ عادی ہو گیا ہے. دین پہلے عادت میں آتا ہے پھر عبادت میں پلٹتا ہے. دین پہلے عادت میں آئے گا, عادت پڑی ہے, روزانہ مسجد میں جاتا ہے آتا ہے. اب جب وہ بڑا ہوگا اس کو سمجھ آئے گی تو اب وہ عادت کو عبادت بنائے گا. سمجھ میں آئی نا بات کہ عادت کو عبادت بناؤ. کھانے پینے کی عادت ہے کہ اپنے عادت کو عبادت بناؤ. عبادت کیسے؟ کہ کھانے میں کھانے کی سنت پر عمل کرو, پینے میں پینے کی سنت پر عمل کرو, تو پینا کھانا عبادت ہو جائے گا. تو مشکل ہے کہ عادتوں کو عبادت بناؤ تاکہ اس کا ثواب ملے. جوتے پہننے کی عادت ہے کہ جوتا پہننے کو عبادت بناؤ. کیا کرو کہ جوتا پہننے کو عبادت بناؤ. جوتا تو ہر کوئی پہنتا ہے, یہ وہ کیونکہ عادت ہے, شوق ہے. کہ شوق سے عادت سے کرتے ہیں کہ تم عبادت سے کرو. مسلمان کا معنی یہی ہے کہ وہ اپنی دنیا کو دین بناوے. کیا بناوے؟ کہ اپنی دنیا کو دین بناؤ, اپنی عادت کو عبادت بناؤ, تاکہ کمائی ہو جاوے. کیا ہو جاوے؟ کمائی ہو جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طریقے ہیں وہ زندگی میں آنے سے پھر زندگی عبادت بن جاتی ہے. اس لیے تبلیغ میں نکلنا ہے, سلسلہ پورا کرنے کے لیے نہیں نکلنا, وہ تو پورے ہو جائیں گے کیونکہ دن تو کٹتے رہیں گے نا, تو تم نہ چاہو تو بھی سلسلہ پورا ہو جائے گا. جیل میں بھی مدت پوری ہوتی ہے, چھ مہینے کی جیل ہے تو ان کے چھ مہینے پورے ہوتے ہیں, وہاں مدت تو کٹنے کے لیے ہے روز روز روز روز. اس کے کٹنے کی کیوں فکر ہے کہ میرا سلسلہ پورا ہو جائے, میرے چار مہینے پورے ہو جائے, بلکہ اس کے لیے تو ہے میرے بھائیوں کہ اس میں مجھے کچھ مل جائے. اور جس کو کچھ مل گیا پھر وہ دنیا کی طرف واپس نہیں جاتا بلکہ اپنے دین پر رہتا ہے. کچھ ملا ہے اندر, جیسے ہم صحابہ کے قصے سنتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر کو ان کی ماں نے با نے نکال دیا. لہٰذا جب ماں اور باپ نکال دیں گے تو کون رکھے گا, وہی تو پالتے ہیں, تو پالنے والوں نے نکال دیا. عجیب قصہ ہے کہ پالنے والوں نے ہی نکال دیا, وہ سب کچھ لے لیا جو پہناتے تھے کھلاتے تھے, ان کے جوتے باہر ملک سے منگواتے تھے, ہاں ان کے لیے خوشبو منگواتے تھے, ان کے کپڑے منگواتے, وہ سب لے لیا. جاؤ تو کیا وہ پھر چلے گئے کہ نہ, پھر وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ گئے, جو ایک کپڑا تھا اسی کو رکھا اپنے پاس, کیوں کہ اس کو اندر سے کچھ ملا ہے, کھانا پینا کپڑا چلا گیا لیکن اندر سے کچھ, کہ اندر سے کچھ ملا ہے, وہ ایمان یقین ملا ہے. کیا ملا ہے؟ ہاں کہ بڑی نعمت اندر ملی ہے, اس لیے ماں باپ چھوڑ کوئی بات نہیں, کپڑے کھانا پینا کوئی بات یہ نہ چھوٹے, اندر ایمان ملا اندر یقین ملا, آخرت کی فکر ملی, اس لیے آخرت کی فکر میں عمل میں رہتے ہیں, اس کا مزہ آتا ہے. ایمان والے کو ایمان کے کاموں میں مزہ آتا ہے, اسے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے, اسے ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے, اسے دعا مانگنے میں مزہ آتا ہے, اس کو کسی کی خدمت کرنے میں مزہ آتا ہے, اس کو اللہ کے راستے میں مزہ آتا ہے. کیوں؟ اندر ایمان تیار ہوا ہے. کیا تیار ہوا؟ تو جو ایمان کے کام ہیں اس میں مزہ آتا ہے, جو ایمان کے کام ہیں اس سے محبت ہوتی ہے. نماز سے محبت ہے, نیند سے محبت نہیں ہے. نیند کاٹ کر کے اٹھ جائے گا نماز پڑھنے کے لیے, ورنہ تو ہر آدمی کو اپنے آرام راہ سے محبت ہوتی ہے, ہوتی نہیں ہوتی؟ ہر آدمی کو اپنے آرام راہ سے محبت, لیکن جب ایمان تیار ہوگا تو, ایمان تیار ہوگا تو اٹھ جائے گا عبادت کے لیے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع, کہ ان کے پہلو ان کے بدن بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. یدعون ربهم خوفا, کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں, اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں خوف کے ساتھ امید کے ساتھ, آگے دعا قبول ہونے کی امید بھی ہے, عذاب کا خوف بھی ہے, قبول ہونے کی امید, مانگ رہے ہیں دعا, دعا مانگنے میں مزہ آتا ہے. کیوں؟ کہ اندر ایمان بنا ہے. جیسے بدن میں تندرستی ہو تو کھانے میں مزہ آتا ہے, پینے میں مزہ آتا ہے, اور پیٹ خراب ہے, پیٹ خراب ہے کیا اب کچھ مزہ نہیں آئے گا؟ سمجھ میں آئے دوستو؟ تو یہ کام ہمارا اس لیے ہے کہ اندر کچھ بن جائے, وہ ایمان یقین بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ایمان اور یقین, جنت دوزخ یہ سامنے ہوتا ہے. کیوں؟ کہ ہر آدمی اپنی جنت دوزخ کی طرف جا ہی رہا ہے, سمجھے کہ نہ سمجھے, یا وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے یا جنت کی طرف جا رہا ہے, تیسری جگہ نہیں ہے, تیسری جگہ ہے نہیں موت کے بعد. حدیث شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ مرنے والے کے لیے موت کے بعد کوئی جگہ نہیں, یا جنت یا دوزخ. ہر ایک کے لیے دو جگہ سیٹ ہے, جنت میں بھی اس کی جگہ ہے, دوزخ میں بھی اس کی جگہ ہے. اب دیکھیں وہ کس لائن سے آتا ہے, جنت کی لائن سے آتا ہے, ایمان سے, عمل سے, اخلاق سے, اخلاص سے, تو جنت ملے گی. اور ایمان بھی نہیں ہے, اخلاق بھی نہیں ہے, عمل بھی نہیں ہے, دوسری لائن ہے. کبھی دوسری اس نے فرمایا ول تنظر نفس ما قدمت لغد. ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے. ایک کل ہے موت, وہ آنے والی ہے, اور وہ ایسی کل ہے کہ اس کے بعد کل نہیں ہے. آج جمعرات ہے نا, اور کل جمعہ, آج جمعہ ہے, جمعرات ہے, کل جمعہ. لیکن موت جو آ گئی اس کے بعد پھر کوئی کل ہی نہیں ہے, وہ ختم ہو گئی. یہ قبر میں کوئی کل نہیں ہے, یہ ختم ہو گئی. جب تک زمین پر آسمان کے نیچے رہے, رات دن رات دن, کل پرسوں کل پرسوں, جب زمین آسمان کی حد میں سے نکل گیا کہ اب کل پرسوں ختم, جو جس حال میں ہے اسی حال میں رہے گا سینکڑوں سال. جی ہاں, کیوں کہ وہاں سالوں کی گنتی ختم ہو گئی ہے. جی ہاں, سمجھ میں آئی بات کہ دنیا مدت کی جگہ ہے, وہ ہمیش کی جگہ ہے, یہ فرق ہے. یہ مدت کی جگہ ہے کہ بھائی کتنے سال سروس کی, 40 سال, پھر کیا بیٹا ریٹائر ہو گیا. تو یہاں مدتیں ہوتی ہیں. جی ہاں, مدت کے بعد پھر دوسرا بات, وہ مدت ہی نہیں ہے. جی ہاں, یہ مدت ختم ہو گئی. سمجھ میں یہ بات, اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ بات ڈرانے والی ہے کہ موت کے بعد آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, یا جنت یا جہنم. اس نے فرمایا ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہ دعوت دی ہے, یہ دعوت دی ہے تاکہ اس کی غفلت کا پردہ ہٹے, وہ غافل ہے, غافل ہے, کیونکہ سامنے نہیں ہے, سامنے نہیں ہے جنت دوزخ. جنت دوزخ کی خبر دی ہے کہ اس کی طرف جا رہے ہو, کس طرف جا رہے ہو سوچو. صبح کا ہو رہی ہے, شام کا ہو رہی ہے, کیونکہ صبح شام تو ہوگی اور زندگی ختم ہوگی, پھر کیا نتیجہ ہے اس کا سوچا کرو تاکہ منزل پر پہنچ جاؤ, کامیابی تک پہنچ جاؤ. تو کامیابی کس میں ہے, کہ کامیابی اللہ کی رحمت سے ملے گی, وہ جنت ہے, وہ جنت ہے, باقی سب دھوکا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, کہ جو دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ ہوا کامیاب. امل حیات الدنیا الا متاع الغرور, باقی دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے, یہ سب بہت ہے, بہت ہے, سب کچھ ہے, پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہاں غبارہ تھا, ہوا بھرا ہوا پھوٹ گیا, کیا نکلا, اتنے بڑے بڑے غبارے بچے لیلے پیلے, وہ پھوٹ گیا, کیا نکلا, کیا بول رہے تھے, پیسے دے کے لیا تھا, پیسے دے کے لیا تھا, اس کا رنگ دیکھ ریکھ کر کے, اور جب پھوٹ گیا تو پھر کچھ نہیں. ایسے دنیا کو اللہ نے بنایا ہے, کچھ زینت ہے, اس کا رنگ ہے, کلر ہے, یہ وہ ہے, مالداری ہے, عہدے داری ہے, یہ سب کلر ہے. جیسے غبارے کے کلر, وہ امریکہ میں ہم لوگ تھے نا, انگلینڈ میں, تو یہ بیچنے والا, یہ غبارہ بیچنے والا, وہ اس کے ہاتھ میں دو تین گیند, ایک نہیں دو, سمجھو اس کو اچھالے, اور ایک بھی گیند گرے نہیں. ہمیشہ اس کو اسے مشق کی تو بچے اس کو دیکھیں اور یہ بچوں کو دیکھا کر یہ غبارہ بیچے پھر بچے سے پوچھے غبارہ لوگے کہاں کون سے رنگ کا لوگے تو بچہ کہ پیلا دے دو نیلا دے دو سفید دے دو تو پھر فوراً وہ غبارے کا پم سے ہوتے پہلا پھوٹ گیا کیا ملا وہ ملنے والی چیز ہی نہیں تھی وہ تو دکھاوے کی چیز تھی اللہ فرماتے ہم نے دنیا کی زندگی کو زینت بنایا ہے کیا بنایا ہے زینت جیسے غبارے زینت ہے لال پیلے چھوٹے بڑے لمبے گول یہ زینت کو کہتے ہیں اندر کچھ نہیں ہے ساری دنیا کو ہم نے زینت بنایا ہے لوگ اس کی زینت پر مرتے ہیں یہ چھوٹے بچے یہ پیسے دے کے غبارے خریدیں گے پھر کچھ نہیں تو لوگ زینت پر اس کی مرتے ہیں اس کی زینت کے پیچھے رہتے ہیں اور زینت میں کچھ ہوتا نہیں اس لیے نبیوں نے کہا کہ اس زینت کی دنیا میں اپنی محنت سے ہی کرو تاکہ تمہیں زینت کا دھوکہ نہ لگے نہیں تو ان کو زینت کا دھوکہ لگے گا یہ میری اولاد یہ میرا مال یہ میرا کارخانہ یہ میری بلڈنگ یہ میرا یہ سب زینت ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہے وہ زینت سمجھ میں آئی بات نابینا کو کوئی زینت نظر نہیں آتی آتی ہے ہرا ہے پیلا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے کالا ہے اندھا ہے تو جو آنکھوں سے نظر آ رہے اسے کہتے ہیں زینت زینت ہے رونق ہے شو ہے لیکن اس کا حاصل یہ کچھ بھی نہیں دنیا کا حاصل وہ ہے جس سے آدمی اپنی آخرت بنا وہ اس کا حاصل ہے وہی اس کا فائدہ ہے اگر دنیا نے آخرت نہیں بنائی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جیسے زینت ختم ہو گئی اس نے کہا کہ یہ دھوکے کی جگہ ہے یہ سب کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے ہاں یہ سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ آدمی کی زندگی ختم ہوئی موت آئی کہ کچھ نہیں ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اللہ کہ تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے خالی ہاتھ جیسے میں نے پہلے پیدا کیا تھا پہلے پیدا کیا تو کیسا تھا اکیلا اکیلا آیا تھا وہ خالی ہاتھ آیا تھا دنیا میں پھر اس کے ماں باپ نے اس کو کپڑے پہنائے ہو کھانا پلا پالا ہوگا تو ایسے ہی جب واپس آؤ گے تو ایسے ہی آؤ گے جیسے میں نے پہلے پیدا کیا اور اکیلے اکیلے آؤ گے جیسے ایک ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پھر یہاں قوم بنتی ہے ملک بنتے ہیں شہر بنتے ہیں کہ تم ہمارے پاس ایسے ہی اکیلے اکیلے آؤ گے جیسے میں نے تم کو پہلے اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا اور تمہارے ساتھ جو کچھ تھا وہ کہ وہ تو تم چھوڑ کر آؤ گے وہ ترک تم خولنا کم ارا ظہور کم اور جو ہم نے تم کو دیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ کر آ گئے یہ نقشہ ہے یہ نقشہ ہے جو اللہ نے سمجھایا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے میرے دوستوں کہ جو خیر ہم نے بنائی ہے اس خیر سے فائدہ اٹھاؤ اس دنیا سے دین بناؤ کیا بناؤ دنیا سے دین بناؤ دنیا سے دین بنانے کے لیے ایمان دیا ہے کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اور ایمان لائے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ اکیلا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں کہ اللہ کو اللہ مان کر رسول کو رسول مان کر اب ان کی تابے داری میں کہ ان کی تابے داری میں صحیح نیت سے جو بھی کام کرو گے وہ دین بن جائے گا ایمان کی وجہ سے وہ دین بن جائے گا جوتا پہنو تو وہ جوتا دین بنے, جوتا اتارو تو جوتا دین بنے, کماؤ تو دین بنے, ہاں سب چیزیں دین بنے گی. ایسے طریقے ہم کو دیے ہیں دین بنانے کے, لیکن ہم دین سیکھتے نہیں ہیں, اس لیے دنیا سے دنیا بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ دنیا سے دنیا بناتے ہیں. تو دنیا سے دنیا بنانے کی وجہ سے اس کی قیمت کوئی تھوڑی بہت بڑھ جائے گی, لیکن آخرت نہیں بنے گی. جیسے مٹی کے گارے سے کمار مٹکا بنائے تو مٹکے کے پیسے آئیں گے, مٹی کے پیسے نہیں آتے, مٹی کے پیسے آتے, لیکن اس کا ہنر ہے تو اس نے وہ گارے سے مٹکا بنا دیا تو مٹکے کے پیسے آئیں گے 100 روپیے, 100 روپے ایک مٹکی کے, یہ قیمت اس کے ہنر کی ہے. اس کی ورنہ مٹی کی کوئی قیمت نہیں, یہ ٹوٹ جائے تو کیا کام آئے گا؟ کچھ بھی نہیں, کیونکہ اپنی جات سے قیمت بھی نہیں ہے, یہ اس کی ہنر کی قیمت ہے. ایسے دنیا کی قیمت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. پھر آدمی کے عمل کی وجہ سے اس کی دنیا قیمتی بنتی ہے. جیسے ہم نے جوتا پہننا سنت کے مطابق, تو جوتا پہننا دین ہو گیا. آپ نے تجارت کی دین کے ساتھ, تو آپ کی تجارت دین ہو گئی. اب آپ تاجر نہیں ہیں, آپ مومن ہیں. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اس لیے ضرورت ہے میرے دوستو اس کام کے سمجھنے کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز لے کر آئے. ہم تبلیغ میں اس لیے لوگوں کو نکالنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس سے ان کی بات سمجھ میں آئے گی کہ دین کیا ہے, دنیا کیا ہے اور قیمت کس چیز کی ہے. تو ہمیشہ میرے دوستو قیمت آدمی کی محنت کی ہوتی ہے. تاجر تجارت پر محنت کرتا ہے, زمیندار زمینداری پر محنت کرتا ہے, ہنر والا ہنر پر اپنی محنت کرتا ہے, اس کی محنت کی قیمت ہے. ایسے دین میں کہ دین کی محنت کرے کہ دین کی محنت کی قیمت آئے گی. دین کی محنت نہیں کی ہے تو ایسے جیسے گارا لے کے بیٹھا ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. لیکن وہ گارا لے کے مٹکا بناتا ہے, موچی چمڑا لے کر کے جوتا بناتا ہے. ہاں, اس کی محنت سے ایک شکل تیار ہوتی ہے کہ پہلے چمڑا تھا اب جوتا ہو گیا, پہلے گارا تھا مٹکا ہو گیا. تو محنتوں سے شکلیں بنتی ہیں, شکلوں کی قیمت آتی ہے. ایسے ہماری محنت سے عمل بنیں گے. کیا بنیں گے؟ کہ نماز پڑھی کہ نماز عمل کی ایک شکل ہے, زکات دی کہ عمل کی ایک شکل ہے. پیسے تو خرچ ہوتے ہیں دنیا میں بھی, یہ پیسے خرچ کیے حکم پر ایک عمل ہو گیا, روزہ رکھا ایک عمل ہو گیا, کھانا پینا بند کیا ایک عمل ہو گیا. تو جیسے وہ شکل پر پیسے آپ دیتے ہیں مٹکے کے چمچے کے, ایسے ہی اللہ اس کی قیمت دے گا. اس کی نماز کی قیمت, اس کے روزے کی قیمت, اس کے ذکر کی قیمت, اس کی دعا کی قیمت. اس لیے حضور نے فرمایا خیر بہت ہے لینے والے تھوڑے ہیں. ان سب چیزوں کو اللہ نے اس لیے بنا کہ اس سے کما لو, اس سے کما لو. اسے دنیا کے سکون سے لوگ مال کماتے ہیں کہ اپنے عمل سے آخرت کما لو, یہ دعوت ہے. اس لیے ضرورت اس کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس کام کو سمجھ کر کے کریں. پھر پھرا کے واپس آ گئے اور سمجھ کتنے لائے, یہ کھوٹ ہوئی. اچھی سمجھ لے کر آؤ. کیا لے کر آؤ؟ کہ کام کو سمجھ کر کرو, کام کو سمجھو, کام کو سمجھاؤ. جیسے تاجر اپنی چیز اپنی تجارت سمجھا ہوا ہے, جب وہ گاہک سے بات کرتا ہے وہ سمجھاتا ہے گاہک کو کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے. سہارنپور میں ایک لالا جی تھے بنیا, اتنا میٹھا اس کا لہجہ. جی ہاں, گاہکوں سے بات کرے, اس کی دکان پر گاہک ایسے جیسے مکھیاں. ہاں, میٹھی چیز پر مکھی نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ اتنی میٹھی بات کرے. ادھر تجارت تو دکان پر بہت لوگ آئے, اپنی چیز کی قیمت سمجھا, دیکھو دیکھو دیکھو اللہ نے اپنی چیز کی قیمت جانے کہ ایمان کیا ہے، کلمہ کیا ہے، نماز کیا ہے، ذکر کیا ہے، خدمت کیا ہے، دعا کیا ہے، اس کی قیمت سمجھائیے، اور بشارتوں کے ساتھ سمجھائیے. اس کے ساتھ دھمکیوں سے نہیں سمجھایا. دھمکیوں خبر نماز نہیں پڑھو تب کمر توڑ لیں گے. انہوں نے کہا کہ تم ایک نماز پڑھو گے، پانچ نماز پڑھو گے، ہم 50 نماز کا ثواب دیں گے. یہ حدیثوں میں ہے کہ 5 نماز پڑھے گا مسلمان اور ثواب کتنا ملے گا کہ 50 نماز. تو پہلے 50 فرض کی تھی، پھر 50 کی فرضیت تو اٹھا دی لیکن 50 کا ثواب نہیں گھٹایا. یہ کیا ہے اللہ نے. یہ تبلیغ میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. اپنے عمل کی ہم قیمت ہی نہیں جانتے، اس لیے اس کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، پھر وہ خیر نہیں ملتی جو اللہ دے رہا ہے. تو اپنی چیز کی جو قیمت نہ سمجھے دوسرے کیا سمجھاوے گا، اور جو اپنی چیز کی قیمت سمجھتا ہے وہ دوسرے کو سمجھا. تو وہ بنیا تھا تو وہ اتنا میٹھا، اس کی دکان پر سے کوئی جاتا ہی نہیں تھا، کھڑے رہتے لوگ. میں بھی گیا ایک دفعہ سرحدوں میں تھی، ادھر سے گیا پہلے کچھ لینا تھا، تو ایک عورت آئی تھی کیوڑے کیوڑا بولا پانی، گلاب کا پانی، کیوڑے کا پانی، یہ سب کچھ لینے کے لیے. تو اس کے بعد کیوڑا چاہیے، تو اس کا نوکر، بہت بڑی دکان اور نوکر، تو جب گاہک کوئی چیز نہ گئے تو نوکر بھائی وہ فلاں چیز لاؤ، تو اسے کیوڑا مانگا عورت نے کیوڑے کا پانی، نوکر لا کر دیا. وہ اب وہ سمجھا رہا ہے اس عورت کو، بہن جی، بہن بھائی جی، بہن جی، سر بہن جی، یہ کیوڑا ہے، یقین کرو، یقین مانو کہ ایک پاؤ کیوڑے کا پانی آپ کنویں میں ڈالو گی سارا کنواں خوشبودار ہو جائے گا. یہ بات سمجھا کیوڑے کے پانی کی فضیلت بتا رہا ہے اس عورت کو، ایک پاؤ آپ کنویں میں ڈالو گی تو سارا کنواں خوشبودار ہو جائے گا. پوری اہمیت سے کہہ رہا ہے. اب وہ نہیں لے گی تو کیا کرے گی. یہ طریقہ ہے ہمارا کہ حضور اللہ نے، رسول نے ہمارے امانوں کی اتنی بڑی قیمت بتائی ہے کہ اگر مسلمان کو یہ سمجھ میں آ جائے تو کبھی نہ چھوڑے. یہی طریقہ ہے. اس لیے حضور فرما خیر بہت ہے، لینے والے تھوڑے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے خیر سے اپنے آپ کو اندھا رکھا ہے، انجانا ہی رکھا ہے. اور اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں پھرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو خیر تمہارے لیے مقدر کی ہے اس کی قیمت پہچانو. تو یہاں حاصل کرنے کا زمانہ ہے، موت کے بعد وہ کام آنے کا زمانہ، یہاں حاصل کر لو، موت کے بعد کر. اگر یہاں نہیں کمائیے اور موت کے بعد اس کی ضرورت پڑی وہ وہاں ہے نہیں، تو اب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اس پچھتاوے سے بچانا چاہتے ہیں، اس کھوٹ سے بچانا چاہتے ہیں. اس نے فرمایا خیر بہت ہے اور لینے والے یہ تھوڑے ہیں. تو ہم وہ تھوڑوں میں بنے کہ ہر خیر کی طلب میں رہو، ہر خیر کی طلب میں رہو. اللہ نے دی ہے، لیکن جب اللہ کے راستے بنے ہوں گے تو اللہ کی جیت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ وہ تو اللہ کی جیت تو اللہ کے راستے سے سمجھ میں آتی ہے. ہاں، اللہ کی جیت اللہ کے راستے سے، اللہ کی بات اللہ کے راستے سے، ہاں سمجھ میں آتی ہے. جب اللہ کا راستہ ہی نہیں ہے، دوسرا راستہ ہے، تو اللہ کی بات کیسے سمجھ میں؟ چودہ مسلمانوں کو اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ یہ راستے پر نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے میرے دوستو اللہ کے راستے میں چلنا ہے، اللہ کے راستے میں پھرنا ہے، اور بار بار پھرنا ہے جب تک کہ سمجھ نہ لے. خالی دیکھ دیکھ کے چلے آنا چھوٹے بچوں کی طرح سے، یہ کافی نہیں ہے. یہ چھوٹے بچے گئے تھے دیکھ کے چلے آئے، اتنا کافی نہیں ہے. اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، صلاحیت دی ہے، کہ اپنی سمجھ صلاحیت کو دین پہ لگاؤ اور سمجھو بھی اور سمجھاؤ بھی. یہ بڑی ضرورت ہے. کیوں کہ دوزخ سے بچنے کے لیے دین کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. دین کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. جو دین پہ نہیں مرے گا فرمایا دوزخ میں جائے گا. اور کوئی جنت دوزخ کو دور نہ سمجھے کہ دیکھے جائے گی جنت دوزخ. کیا یہ جنت دوزخ آدمی کی چپل کی پٹی سے بھی قریب ہے. چپل پہنتے ہیں اس کی پٹی رو جنت دوزخ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ دھوکہ ہے کہ دیکھے جائے گی مرنے کے بعد کبھی کہ دور نہیں ہے وہ قریب ہے اتنے قریب ہے. ابھی مارا ابھی ان کی جنت جو سامنے آ گئی. ابھی مارا اس کو قیامت نظر آ گئی. ہاں قیامت دور نہیں ہے. کہ من ماں تفاقت قیامت قیامت ہو جو مارا اس کی قیامت تو کھڑی ہو گئی. جی ہاں اس لیے اس کی فکر کرنی ہے. ہاں اس کو سن کر چھوڑنا یا سمجھ کر چھوڑ دینا یہ نادانی ہے. اس کی دعوت ہے کہ اس کو اپنا کام بناؤ. یہی کام ہے اصلی آخرت بنانا. باقی دوسرے کام کہ وہ تو ضرورت کے ہیں. اس کے ہیں ضرورت. ضرورت کیوں کو کہتے ہیں؟ ضرورت اس کو کہتے ہیں جو موت سے پہلے ہو اس کو ضرورت کہتے ہیں. کہ گھر بنانا ضرورت ہے. کب تک؟ کب تک؟ کیوں؟ کپڑے یہ موت تک. ضرورت اس کہتے ہیں کہ جس کا تعلق موت تک ہو اس کو ضرورت کہتے ہیں. اور جس کا تعلق ہمیشہ کے لیے ہو وہ ایمان ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے, عمل ہے, آدمی کا اخلاص ہے, آدمی کے اخلاق ہے. یہ ہمیشہ کی چیزیں ہیں. یہ ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں. ضرورت ایک ضرورت پوری ہو گیا ہم اتار دیں گے. کپڑا رات کو اتار دیں گے, دن کو پہن دیں گے. کیونکہ دن کو ضرورت ہے باہر جانا ہے, گھر میں کیا کرنا ہے. ضرورت ایسی ہوتی ہے گھٹتی بڑھتی ہے. اور جو مقصد کی چیز ہوتی ہے وہ گھٹتی بڑھتی نہیں ہے. تو ایمان ہے, دین ہے, یہ مقصد کی چیز ہے, یہ گھٹتی بڑھتی نہیں ہے. جو ہے وہی ہے اور وہی ہونا چاہیے کہ اسی کو حاصل کرو, اسی کے لیے دعا مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ یہ چیز دے دے دے. اس کی سمجھ پیدا کرو. اس کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ کے راستے میں پھرو, سمجھ پیدا ہوگی. ہاں سمجھ پیدا ہوگی پھر ضرورت نظر آئے گی. یہ کتنا ضروری ہے. پھر جب ضرورت سمجھ میں آئے گی تو ہر حال میں کرے گا. تنگی ہوگی تو بھی کرے گا, فراخی ہوگی تو بھی کرے گا. کیوں؟ یہ مقصد کی چیز ہے کہ بھائی علاج کرنا ہے. کہ علاج اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی ہر حال میں کرتا ہے. پیسہ نہیں تو پیسہ پیدا کرے گا. علاج کرنا ہے یہ تو علاج سے بھی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ علاج ہو گیا پھر بھی موت آئے گی. علاج ہو گیا, تندرستی ہو گئی تو اس طرح کیا مریں گے. یہ ایسا ہے کہ مرنے پر بات ختم نہیں ہوگی, مرنے پر شروع ہوگی. باقی سب چیزیں مرنے پر ختم ہو جائے گی. کیونکہ وہ ضرورتیں تھیں. یہ بننے پر ختم نہیں ہوگی, بننے سے شروع ہوگی. اب شروع ہوئی اصل چیز کہ ایمان کتنا ضروری ہے, نماز کتنی ضروری ہے, سچائی کتنی ضرورت ہے. یہ اب شروع ہوا. اس لیے وہ سرفراز ہو جائے گا, کامیاب ہو جائے گا جو یہاں سے لے کر گیا ہے. اس حدیث میں ہے کہ اپنی حیات سے اپنی موت کے لیے کما لو, اپنی تندرستی سے بیماری سے پہلے کما لو. جی ہاں اپنی فرصت میں کما لو, کسی کام میں الجھ جانے سے پہلے. بنا آدمی الجھ جاتا ہے پھر فرصت نہیں رہتی. الجھ گیا ہوتا ہے دنیا میں. کہ اپنے الجھنوں سے پہلے اپنی فرصتوں سے کما لو, اپنی بیماری سے پہلے اپنی تندرستی سے کما لو, اپنی جوانی میں کما لو, بڑھاپے سے پہلے. یہ سب یہ بڑھاپے میں عمل نہیں ہوگا, دوسروں کا محتاج ہو جائے گا. اور حیات میں کما لو موت سے پہلے. یہ دعوتیں ہیں ہم برابر سب کو, اس لیے زندگی کی ترتیب بنانی ہے تاکہ زندگی میں دین آتا رہے, زندگی گزرتی رہے, زندگی میں دین آتا رہے, زندگی گزرتی رہے. جیسے کمائیاں کرتے ہیں کہ کمائی آتی رہے, زندگی گزرتی رہے, ایسے دین آتا رہے, زندگی گزرتی رہے. یہ بھی ضروری ہے, تو اس کے لیے تیار ہے. ہاں, سمجھنا سمجھانا بندوں کا کام ہے, سمجھانے والے سمجھائیں اور سمجھنے والے سمجھیں. یہ نہیں کہ ان کے سروں پر سے بات چلی جائے, بادل اوپر سے چلے گئے, کچھ برسا نہیں ہوتا ہے ایسا, ایسا نہ ہو. بلکہ اپنی زندگی سے اس کو فائدہ اٹھائے. جب بات سمجھ میں آ رہی ہے تو عمل کرنے کا فیصلہ کریں. کیا کریں؟ عمل کرنے کا فیصلہ کریں کہ بھائی بات سمجھ میں آئی ہے, ہم کورٹ میں جا رہے ہیں, اس لیے لائن بدلو, لائن بدلو. ایمان اور عمل کے علاوہ ساری لائنیں کھوٹ کی ہیں. بل عصر ان الانسان لفی خسر, اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ تمام دنیا کے انسان ہر زمانے میں کھوٹ میں ہے. حاکم حکومت کی وجہ سے کھوٹ میں ہے, تاجر تجارت کی وجہ سے کھوٹ میں ہے, زمیندار زمینداری کی وجہ سے کھوٹ میں, ہر شکل کھوٹ میں ہے سوائے ایمان اور عمل. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان والے بنے, عمل والے بنے, حق پر چلنے والے بنے, حق پر چلنے کے لیے صبر کرنے والے بنے. یہ کھوٹ میں نہیں ہوں گے, باقی سب کھوٹ میں. لیکن دھوکہ ہے کہ کھوٹ نظر نہیں آتی. جب نقشہ ٹوٹے گا تو کھوٹ نظر آئے گی. اس میں تو کچھ تھا ہی نہیں, چھوٹے بچے نے وہ ہرا ہرا لیا پھر ٹوٹ گیا, کچھ نہیں, ایسے چلے گئے. اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم بات سمجھنے کے لیے کرتے ہیں کہ بھائی سمجھنے والے اس کو سمجھیں. حضرت فرماتے ہیں کہ سمجھانے میں کمی نہ کرو, لوگ سمجھیں گے. سمجھاؤ تو ہمیں کوئی تقریر مقصود نہیں اس کام میں, تو بیان مقصود بھی ہے. ایک مقصد ہے جس کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے, اور سب کو کرنا ہے, پوری امت کو کرنا ہے. کس کو کرنا ہے؟ پوری امت کو کرنا ہے. وہ یہ نہیں سمجھے کہ ہمارے کام نہیں, تبلیغ والوں کا کام ہے, کہ سارا مسلمان تبلیغ والا, ہر مسلمان تبلیغ والا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وارث ہے. ہر مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا وارث ہے. جس طرح ماں باپ کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے بیٹا, اور کوئی اس کا شریک نہیں ہوتا کہ میرا باپ کی ہے, ایسے ہی ہر مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن کر آپ کے دین کا کام کرنا ہے. یہ اصل دعوت ہے, یہ اصل دعوت ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ بیٹا بے خبر ہے, وہ باپ کے وارث کی کمپنی میں باپ نے کیا چھوڑا ہے, ہوارا ہے, تو اسے کچھ نہیں ملے گا باپ کی عزت سے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, بلکہ باپ کی جائیداد میں سے اپنا حصہ لیتا ہے. ایسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں اپنا حصہ لیں. اسی کے لیے اس امت کی زندگی ہے, جان مال اسی لیے دیا ہے. تو اس کے لیے تیار ہے, نیتیں کرو. سن کے چھوڑ جانا بری بات ہے. دھوکے میں نہ رہے کہ ہم تو بیان میں تھے, ہم تو تبلیغ میں تھے, اور ملا تو کچھ ہے نہیں. پھر تو اسی سے بازار میں دیکھ کے چلے آئے, بازار میں دیکھ کے چلے آئے. ارادے بھی کرو اور نکلنے کا وقت مقرر کرو. سب کو کرنے کا کام ہے. अच्छी तरह समझ ले काम को, अपनी नादानी में कोई न फंसा रहे। اپنے ارادے میں، اپنے وعدے میں مسلمان کو سچا رہنا چاہیے، ارادہ بھی سچا، وعدہ بھی سچا، یہ اصولی بات ہے کہ اپنے ارادے کو سچا بنایا اور وعدے کو بھی سچا بنایا۔ قیامت میں اعلان ہوگا، قیامت کا وہ دن ہے کہ سچوں کو سچائی نفع دے گی، بس یہ اعلان ہوگا۔ هذا يوم ينفع الصادقين الصدق، قیامت کا وہ دن ہے کہ سچوں کو سچائی نفع دے گی، کچے ہوں گے کہ وہ نقصان ہے۔ تو یہ معاملہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اس لیے اپنے ارادے میں، اپنے وعدے میں کیسا رہنا ہے، سچا کچا نہیں۔ جب سچے رہیں گے تو مدد دیکھیں گے، ہاں، اور کچے رہیں گے تو محروم ہو جائیں گے، کچے رہیں گے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، پھر کیوں اللہ کے ساتھ معاملہ سچا نہیں رکھا؟ اسی کے پاس سب کچھ ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے، اور کون دینے والا ہے؟ اس لیے اپنے ارادے وعدے میں سچے رہیں، ٹھیک ہے؟ بھائی جماعت میں اللہ کے راستے میں جانے والے اس طرف آ جائیں اور واپسی والے اس طرف آ جائیں، واپسی والے اس طرف آ جاؤ بھائی، جماعت میں اللہ کے راستے میں جانے والے اس طرف، اللہ آسان السلام علیکم۔ پڑے. آئے جاؤ Thank you.